Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-online. Si Papa Dudut po ay nagbabalik sa panibagong episode ng Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nagsisend ng mga stickers at syempre sa mga nanonood po ng mga commercials, kayo po ay sumusuporta para magtagal po ang channel na ito. Sa ating episode ngayong araw, madaling tanggapin ang isang pagkatraidor kung ito ay galing sa taong hindi mo kadugo o kilala. Ngunit kapag ito ay nagmula sa isang tao na malapit sa iyo, lalo na kung miyembro ng iyong pamilya, ay talagang ito po ay masakit. Gaano nga ba kasakit kapag nalaman mo na ang mismong kapatid mo ang magiging dahilan para masira ang pagsasama mo ng iyong asawa? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga sumusuporta sa inyong programa na talagang malaki ang naitutulong sa kagaya kong madalas ay nasa bahay lamang. Ang mga kwento po kasi sa YouTube channel ninyo ay pinapakinggan ko kapag wala akong ginagawa o nagpapahinga. Marami po sa kwento ninyo ang nakaka-relate ako kaya naisipan kong i-share din ang sa akin. Ako nga pala si Jeneline, housewife, at meron po akong dalawang anak na parehas na babae. Ang isa ay 6 years old na si Ira at ang bunso ay 4 years old na si Jenny. 33 years old na ako sa ngayon, Papa Dudut. At sa awa ng Diyos ay magkakasama pa rin kami ng aking asawa na si Ivan matapos ang pinagdaanan namin. Sa ngayon po kasi nasa point ako ng aking buhay na nag-iisip ako kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang relasyon namin ng aking asawa o huwag na. Kaya hindi lang po ako magkukwento, Papa Dudut. Ihingi rin po sana ako ng advice sa inyo at sa mga listeners. Nanggaling po ako sa isang mahirap na pamilya. Ang nanay ko ay sa bahay lamang at ang tatay ko ay walang permanenteng trabaho. Minsan siya ay karpintero at minsan ay tubero at kung ano-ano pa. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Halos magkakadikit ang edad namin nang mabuntis ang panganay namin at makita ko na mahirap din ang napangasawa niya ay pinangako ko sa aking sarili na hindi yon mangyayari sa akin. Sa pagtungtong ko sa edad na 27 ay nabuntis ako ng aking na-meet online. At akala ko ay tatakbuhan niya ako dahil hindi naman po kami ng panahon na yon. Kaya sobrang tuwa ko nang pinakasalan niya ako matapos kong manganak. Mabait, gwapo si Ivan, Papa Dudut. Hindi man siya gaanong kayaman ay hindi rin naman siya sobrang hirap. May sarili siyang bahay pero hinuhulugan pa niya. Doon kami tumira kasama ang aming baby. Habang ako ay nag-aalaga ng aming anak ay nagtatrabaho naman si Ivan bilang ahente ng mga sasakyan. Naging maganda ang aming pagsasama sa mga naunang 4 na taon, lalo na at nasundan agad ang aming panganay. Pero totoo nga na hindi biro ang pagpapamilya dahil nang maging 2 na ang anak namin ni Ivan ay doon na nagumpisang maramdaman ko ang hirap sa pagbabudget ng pera. Habang lumalaki kasi ang mga anak namin ay lumalaki rin ang gastos. Kaya naman naisipan ko na magtrabaho para 2 na kaming kumakayod ng aking asawa. Han, ano kaya kung magtrabaho na rin ako? Undergraduate naman ako ng business course eh. May mahahanap siguro akong trabaho na may maayos na sahod? Inumpisahan kong sabihin kay Ivan ang bala ko habang nakahiga kami sa kama ng gabing yon. Sigurado ka ba? Pero ang totoo ay isasuggest ko yan sa'yo. Ang laki na kasi ng gastos natin eh. Naguhulog ba tayo ng educational plans nila? Aniya. Talaga, so payag ka na? Masaya kong tanong. Payag pero paano ang mga anak natin? Walang magbabantay sa kanila. May pag-aala lang, tinignan ko si Ivan. Kaya pa ba ng sahod mo kung kukuha tayo ng magbabantay sa kanila kahit wala lang ako, sakalang sila magbabantay? Suggest ko. Kung malaki siguro magiging sahod mo ay baka kayanin naman. Sagot naman ni Ivan sa akin. Pumayag na si Ivan sa suggestion ko kahit kailangan namin na magbawas ng budget para sa ibang bagay, Papa Dudut. Para kasi makakuha kami ng magbabantay sa dalawa naming anak habang naghahanap ako ng trabaho. May nakuha kami na kakilala ng katrabaho ni Ivan, isang dalaga na 21 years old. Noong una ay ayos siya. Wala akong reklamo pero napapansin ko na parang simula nang nagbantay siya ng mga anak ko ay palaging may nawawalang damit sa akin. Minsan pa nga ay mga underwear, lalo na yung magaganda at pangmalakasan ko. Hanggang sa naisipan ko na hulihin siya. Ayoko sa lahat ay yung magnanakaw. Kapag dumarating ako sa bahay ay saka siya umaalis. Normal na kapag nagpapaalam siya ay diretso alis na siya pero iba ng araw na yon. Inarang ko siya at chineko ang bag niya. Dalawang panty kong nakita ko sa bag niya. Humingi siya ng sorry, pinatawad ko siya pero sinesante ko na siya. Nawala na ang tiwala ko sa kanya at hindi ko na siya pinagkatiwalaan pa. Paano na ito, Han? Mag-start na ako sa work ko next week. Walang magbabantay sa mga anak natin. Nakakapanghinayang naman kung hindi ko yun itutuloy. Sayang ang effort ko sa pag-aasikaso ng mga requirements. Litanya ko kay Ivan habang nagdi-dinner. Ang hirap na kasing kumuha ngayon ng mag-aalaga sa mga bata lalo na kung hindi talaga natin kakilala. May naisip ako. Ano kaya kung isa sa mga kapatid mo ang papuntahin natin dito para mag-alaga sa mga anak natin? At least, tiwala tayo at kampante na hindi tayo pagnanakawan o sasaktan ng babies natin. Hindi ba? Yon ang naging sagot naman ni Ivan. May point ka. Sa ngayon kasi ay ang bunso naming si Cheska ang walang trabaho. Siya na lang ang kunin natin pero sana ay pumayag siya, tugon ko. Tawagan mo na kaagad siya. 3 days na lang at magsisimula ka na sa work mo kaya kailangan na natin siya kaagad sa bahay, ang sabi naman ni Ivan. Matanda ako kay Cheska ng 5 taon. Sa mga kapatid kong babae ay siya ang palaging nasasabihan na pinakamaganda. Mahilig kasi siyang magayos at magbihis. Kaya hindi nakapagtataka na hindi nawawala ng manliligaw ang kapatid kong yon, Papa Dudut. Noon ay palagi siyang sumasali sa mga beauty pageant at madalas ay nananalo siya. Bago kami matulog ay tinawagan ko na kagad si Cheska. Ayos lang kami rito, ate. Kahit pa paano ay nakakaraos. Salamat nga pala sa pinapadala mo, ate. Malaking tulong sa gastos namin. Pagpapasalamat naman ni Cheska. Walang anuman pero teka, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Kailangan kasi namin ang Kuya Ivan mo ang magbabantay sa mga anak namin. Ikaw ang naisip ko na kunin namin dahil alam ko na mapagkakatiwalaan ka. Gusto mo ba? Hiling ko ay pumayag si Cheska dahil wala na akong naisip na ibang pwedeng magbantay sa anak namin kundi siya lamang. Ibig sabihin ay luluwas ako niyan sa inyo, ate? Excited na sabi niya. Siyempre, paano mo mababantayan ang mga anak ko kung hindi? Magsisimula na kasi ako sa trabaho ko sa Lunes. Walang magbabantay sa mga pamangkin mo. So swelduhan ka naman namin ni Ivan. Ano, papayag ka na? Tanong ko ulit. Sige ate, payag ako. Masaya niyang sagot. Magpaalam ka na kina nanay at tatay. Pero sa tingin ko ay papayagan ka nila. Nakangiti kong wika. Sana nga ate. Nagsasawa na kasi ako dito sa atin eh. Gusto ko naman na may bagong environment. Ang sabi pa ni Cheska. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan, Papa Dudut, hindi na ako na problema sa magbabantay sa anak namin ni Ivan. Kinabukasan ng umaga ay agad ako nagpadala kay Cheska ng pamasahe para makaluwas na siya ng araw na yon. Mabuti at pumayag ang mga magulang namin para rin daw may ginagawa si Cheska at hindi puro pagsama sa mga lalaki. Isa pala yon sa problema ng mga magulang namin kay Cheska. Masyado siyang mabarkada at malapit sa mga lalaki kaya iniisip sa lugar namin na malandi siya. Gabi na nang makarating sa amin si Cheska. Tuwang-tuwa ako dahil matagal ko na rin hindi siya nakikita. Sa 5 magkakapatid ay 4 kaming babae at siya ang pinaka-close ko. Kaya alam ko na palakaibigan lang si Cheska at hindi tunay na malandi. Ipinagamit namin kay Cheska ang isa ko pang kwarto sa itaas. Tambakan niyo ng mga gamit na hindi na masyadong ginagamit pero nilinisan namin ni Ivan at nilagyan ng higaan at bumili ng pansamantalang plastic cabinet para malagyan ng mga damit niya. Cheska, huwag kang mahihiya sa amin ha. Kung ano ang pagkain dyan ay kainin mo. Huwag ka na magpapaalam sa amin ang kuya mo. Kung ano ang sa akin ay sa'yo rin. Kahit pa yung mga damit ko basta kasya sa'yo, hiramin mo. Sabi ko sa aking kapatid habang kumakain kami ng almusal. Kami na lang ang naroon at ang dalawa kong anak. Maaga kasing pumasok sa trabaho si Ivan. Salamat ate pero nahihiya ako kay Kuya Ivan eh. Ang tahimik niya, mahina niyang sabi. Ganun talaga yun. Kapag hindi pa niya masyadong kilalang isang tao, pero mabait yun. Saka kapag pinagalitan ka niya, ako ang bahala sa'yo, malalagot siya sa akin, pabiro kong wika. Ano nga palang trabaho mo ate? Usisa naman ni Cheska. Sa office ng isang internet provider. Ako yung sumasagot sa mga concern sa mga particular area saka humaharap na rin sa mga magbabayad at mga reklamo o kung ano man na nagpupunta sa office. Sagot ko. Office girl ka na pala ate. Sana maging kagaya mo rin ako. Nangangarap na wika pa ni Cheska. Basta mag-aral ka at huwag kang pasaway. Tapos ka naman ang high school eh. Hayaan mo kapag nakakaluwag na kami ni Kuya Ivan mo ay pag-aaraling ka namin. Kukuha na lang kami ng ibang mag-aalaga sa mga pamangkin mo. Pero sa ngayon kasi, hindi talaga namin kayang kumuha ng mag-aalaga na hindi namin kilala. Paliwanag ko sa aking kapatid. Bala ko talaga yan ate, kaya lang eh, ayaw naman ni nanay na pag-aralin ako. Magbubulakbol lang daw ako at baka magka-boyfriend habang nag-aaral. Wala silang tiwala sa akin. Naiiling niyang pagkukwento. Kaya nga ipakita mo sa kanila na mali sila nang iniisip. Ako may tiwala ako sa iyo, Cheska. Alam ko na nagkakamali sila ng tingin sa iyo. Nakangiti ko pang sabi. Thank you ate ah. Kahit noon ikaw talaga nagtatanggol sa akin sa lahat. Gumanti siya ng ngiti sa akin. Papadudod, hindi ako nagsisisi na si Cheska ang kinuha kong mag-alaga sa anak namin ni Ivan. Dahil magiliw siya sa mga bata. Kampante ako at hindi nag-iisip ng kung ano-ano kahit nasa gitna ako ng pagtatrabaho sa opisina. Nakikita ko kapag umuwi ako sa gabi na masaya si Cheska sa kanyang trabaho at nagagawa niya ng maayos ang pagbabantay sa anak namin ni Ivan. Kaya sa unang sahod niya ay dinagdagan ko siya kahit papaano. Palagi kong pinapayuhan si Cheska na matuto mag-ipon pero isa pa yon sa problema sa kanya. Magasto si Cheska. Inubos niya ang una niyang sahod sa pagbili ng bagong damit at makeup. Walang kaso sa akin yon dahil pera niya ang pinambili niya. Siguro ay naaliw lang siya dahil sa laki ng mall dito kesa sa probinsya namin. Sa pangalawang buwan ni Cheska sa amin ay napansin ko na nakapag-adjust na siya ng tuluyan. Natutuwa ako na nag-uusap na sila ni Ivan. At least ay wala nang ilangan sa pagitan nilang dalawa. May mga pagkakataon pa nga na magkasama silang nanonood ng TV sa salas at nagtatawanan. Walang kasing sarap sa pakiramdam na nakikita kong magkasundo ang kapatid ko at ang aking mahal na asawa. Papadudot, malaki ang naitulong ni Cheska sa amin ni Ivan. Sobrang sipag niya dahil hindi lang ang pag-aalaga ng mga bata ang ginagawa niya. Minsan ay naglalabas siya at nagluluto rin. Umuwi kami ni Ivan na meron ng ulam. Mas nakakapag-ipon na rin kami mag-asawa dahil dalawa na kaming nagtatrabaho. Kumuha si Ivan ng hulugang sasakyan sa pamamagitan ng bank loan. Kaya naisip ko na mas lalo kong dapat nasipagan sa pagtatrabaho. Doon ako nag-umpisang maging workaholic, Papa Dudut. Oy, Jeneline, ote ka na naman? Nakataas ang kilay na tanong ng katrabaho ko na si Glenda. Nasa likuran nito ang isa ko pang katrabaho na si Paloma na isang bading. Paalis na siya ng opisina habang ako naman ay nakaupo pa at nakaharap sa computer. Nako, tinanong mo pa. Kumaring Glenda, nakita mo at nakaupo pa oh. Natatawang singit pa ni Paloma. May binabayaran kaming bahay at kotse. Kailangang magsipag talaga. Tugon ko naman. At hindi ko man lang sila tinignan dahil abala ako sa aking ginagawa. Friday night, Jeneline. Pwedeng sumama ka naman sa aming mag-party-party. Yakag naman ni Paloma. Sorry pero next Friday night na lang ako sasama. Pasensya na talaga ha. Sagot ko naman. Last Friday eh, ganyan din ang sagot mo. Tara na nga kumaring Glenda. Hindi ako magugulat kung ikaw ang employee of the month for this month. Kunwari ay nagtataray na sabi pa ni Paloma. Baka wala ka ng sex life ha. Naku, mag-ingat ka, Jeneline. Kapag hindi mo na pagbibigyan ng asawa mo, baka maghanap yun sa iba. Dagdag pa ni Glenda. Baliw, hindi ganun si Ivan. Naiintindihan naman niya itong ginagawa ko, no? Pangangatwirang ko. Nangihinahing ako habang sinusundan ko ng tingin si Glenda at Paloma nang palabas na sila ng opisina. Doon kasi palagi akong sumasama sa kanila kapag Friday na ay para kumain sa labas. Parang treat namin yon sa sarili namin sa nakakapagod na pagtatrabaho pero ngayon ay ilang linggo na akong hindi nakakasama sa kanila. Kailangan ko kasi talagang mag-OT ng mas madalas dahil may nadagdag kaming bayarin monthly. Madalas din na kapag umuwi ako ay pagod na pagod na ako. Kagaya na lang ng gabing yon na halos alas 9 na ng gabi ako nakauwi. Naabutan kong nanonood ng TV si Cheska habang nakakandong sa kanya ang bunso kong si Jenny. Si Ira naman ay nakaupo sa sahig na may nakalatag na blanket habang naglalaro. Inalikan ko ang dalawa kong anak, pagkatapos ay nanghihinang umupo. Nakakapagod ang araw na yon. May niluto akong sinigang na hipon ate. Gusto mo bang iinit ko? Salubong sa akin ni Cheska. Hindi na ako kakain. Ang gusto ko lang gawin ay matulog na. Si Ivan pala, tanong ko. Nasa kwarto niyo na ate, sagot naman ni Cheska. Gusto ko pa sanang makipaglaro sa dalawa kong anak pero hindi na kaya ng aking katawan. Kaya naman inutusan ko si Cheska na siya na ang bahala kina Ira at Jenny. Pumunta na ako sa kwarto at naroon nga si Ivan. Nakahiga habang abala sa cellphone. Hindi man lang niya ako sinalubong. Nagpalit na ako ng damit at tumabi nang humiga sa aking asawa. Kumusta maghapon mo? Inilapag muna niya ang cellphone. Sobrang nakakapagod honey. Ang dami ko pang mga hindi natapos na trabaho. Baka pumasok ako bukas nito. Nakapikit kong sagot. Saturday bukas ah. Hindi ba manonood tayo ng sine bukas? Nakaplano na yon last week. Ilalabas natin ang mga bata. Pagpapaalala niya. Oo nga pala, nakalimutan ko han. Ang sabi ko. Kaya hindi ka pwedeng pumasok bukas. Ang sabi pa ni Ivan. Han, kayo na lang ang lumabas bukas. Isama mo si Cheska para may katulong ka sa pag-aalaga ng dalawa. I'm sorry, kailangan talaga matapos ng trabaho ko para sa Monday ay hindi ako matambakan. Promise next Saturday sasama na ako sa inyo. Sorry na ha. Inalikan ko si Ivan sa pisngi at saka ako pumikit muli. Alam ko na nagtatampo na si Ivan sa hindi ko pagsama sa kanila ng mga bata pero wala naman akong magagawa papadudot. Kailangan kong kumayod ng husto para rin sa amin ang ginagawa ko. Halos isang minuto pa lang siguro ang nakakalipas simula nang makatulog ako nang maramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Ivan. Akala ko ay gusto niya lang akong yakapin pero hindi pala dahil dumako ang kamay niya sa aking dibdib. Kapag ganoon ay alam ko ang gusto niyang gawin. Nagising ako ng tuluyan dahil sa biglang pag-ibabaw ni Ivan sa akin papadudot. Nagkatitigan kami at pagkatapos ay hinilikan niya ako sa leeg. Pero agad din siyang huminto at medyo nakasimangot akong kinausap. Naligo ka ba han? Ang asim mo, kaunti. Reklamo pa ni Ivan. Nakita mo naman na hindi, di ba? Dumiretso na ako dito. Talagang pagod at antok na ako han eh. Pwede bang sa ibang araw na lang? Pinatamad kong sagot sa kanya. Han, last month pa yung last natin. Nagtatampong sabi ni Ivan, umalis na siya sa ibabaw ko. Pagod talaga ako ngayon eh. Sorry, tumalikod na ako at saka ipinikit ang mga mata. Lumabas ng kwarto si Ivan at wala na akong lakas para sundan pa siya kaya hinayaan ko na lamang si Ivan kung saan siya pupunta. Nakikita ko naman ang bunga ng pagiging sobrang workaholic ko papadudot. Hindi na kami kinakapo sa budget at may naitatabi pa kami. Nababayaran namin sa oras sa mga monthly bills at nakakapagbayad din kami sa bahay at sasakyan. Yun nga lang ang kapalit ay ang oras ko bilang nanay sa dalawa kong anak at asawa sa aking mister. Nakakalungkot na may mga bagay na kailangan kong isakripisyo upang magkaroon kami ng maginhawang buhay. Isang umaga ng Linggo, wala akong paso kaya ako naman ang nag-alaga sa mga anak ko. Si Cheska ay hinayaan kong magpahinga. Hindi rin biro ang ginagawa niya, alam ko yon, Papa Dudut. Kausap ko sa cellphone ang aking nanay at kinukumusta niya si Cheska. Hindi ba pasaway si Cheska dyan? Paniguradong marami na agad yung kaibigan lalaki dyan, oh, ang sabi ng aking nanay. Wala nga po eh. Halos hindi siya lumalabas ng bahay dito. Nay, nung una ay every week nasa mall pero nagsawa na siguro. Mabait po dito si Cheska kaya wala kayong dapat na ipag-alala, tugon ko. Abay, mabuti naman kung ganun. Sana'y magtuloy-tuloy siyang ganyan, sagot naman ni nanay. Mabait naman talaga si Cheska, nay. Nami-misinterpret niyo lang ang pagiging friendly niya sa mga lalaki. Pagtatanggol ko sa aking kapatid. Iniisip ko nga na kapag nandyan siya sa inyo, mabubuntis yan eh. Sakit talaga sa ulo yan si Cheska sa atin eh. Palaging may mga kasamang lalaki. Pero maganda na rin yung hindi niya dinadala yung ugali niyang yan dyan sa inyo. Nakakahiya kung maglalandi siya dyan, ang sabi pa ni nanay. Habang kausap ko si nanay ay lumabas si Cheska sa kwarto niya. Natuon ang pansin ko sa nakabalabal na scarf sa kanyang leeg na para bang meron siyang tinatago doon. Dire-diretso si Cheska sa pagpunta ng kusina. Nakaramdam ako ng kakaiba sa aking kapatid kaya nagpaalam na ako kay nanay at sinundaan si Cheska. Uminom siya ng tubig at halatang nagulat nang makita ako. May lagnat ka ba? Masama bang pakaramdam mo? Usisa ko kay Cheska. Medyo ate eh. Kaya naglagay ako ng scarf sa leeg para mainitan ako at pagpawisan. Matapos niyang uminom ay bumalik na siya kaagad sa kwarto. Hindi ko alam kung tama ang aking pakiramdam pero parang umiiwas sa akin si Cheska, Papa Dudut. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin at parang nahihiya at hindi ko maintindihan. Iniisip ko na lang na kaya siya ganoon ay talagang masama ang kanyang pakiramdam. Inakyat ko sa taas sina Ira at si Jenny. Pinabantay ko muna sila kay Ivan dahil nag-aalala ako sa aking paligid. Nagpaalam ako kay Ivan na bibili ako ng gamot. May malapit na pharmacy sa labas ng subdivision at doon na lang ako bibili para kahit maglakad na lang ako. Siguro ay aabutin ng 15 minutes kapag lalakarin ko ang pharmacy, balikan na yon. Pagkabili ko ng gamot, Papa Dudut, ni Cheska ay naglakad na ulit ako pabalik. Pero nakita ako ng kapitbahay namin na may sasakyan kaya sinabay na niya ako. Kaya mas naging mabilis naman ang pagbalik ko sa aming bahay. Pag-akyat ko sa itaas ay nahuli ko si Ivan na lumabas ng kwarto ni Cheska. Nagmamadali pa nga siya. Ivan, anong ginagawa mo sa kwarto ni Cheska? Tanong ko na kinahinto niya sa pagpasok sa aming kwarto. Halata sa mukha niya ang kaba at namumutla pa. Chinek ko siya. Tinawag ako eh. Nagpapakuha ng gamot. Sabi ko, bumibili ka pa? Sagot niya na pinaniwalaan ko naman. Ganun ba? Salamat ha. Ako nang bahala sa kanya. Nakabili na ako ng gamot. Ang wika ko. Ang bilis mo yata. Para kang lumipad ah. Napapakamot sa likod ng ulong sabi ni Ivan. Nakita ko ni Agnes na naglalakad eh. Isinabay niya ako sa kotse niya. Sagot ko naman. Yung kapitbahay natin. Sige na. Asikosuhin mo na yung kapatid mo. Ako na munang bahala kina Ira. Gumiti si Ivan at pumasok na sa aming kwarto. Kinabukasan ay sinabi ni Cheska na ayos na ang pakaramdam niya. Kaya hindi ko na tinuloy ang pag-absent ko sa trabaho para magbantay siya. Wala nang scarf sa leeg niya pero kapansin-pansin ang paglalagay niya ng concealer sa kanyang leeg. Kahit nang pag-uwi ko kinagabihan ay napansin ko pa rin ang concealer sa leeg ni Cheska. Hindi na ako nakatiis at kinausap ko na ang kapatid ko habang naghuhuga siya ng pinggan. Ano ba yung tinatago mo sa leeg mo, Cheska? Mahinahon pero seryoso kong tanong para hindi siya matakot sa akin. Mahinala na kasi ako na hindi totoong masama ang pakiramdam niya kahapon. May gusto lamang siyang itago kaya may scarf siya sa kanyang leeg. Wala ate, tumawa si Cheska pero halatang kinakabahan. May tinatago ka eh. May concealer ka sa leeg oh. Ano ba yan? Patingin nga. Hahawakan ko sana ang leeg niya pero umiwa siya. Ate, wala nga ito. May pantalang ako, ang sabi pa niya. Kaya nga patingin ako, baka kung ano na yan, giit ko. Wala nang nagawa pa si Cheska nang hawakan ko siya sa braso. Binasa ko sa gripo ang isa kong kamay at pinunas ko yon sa parte ng leeg niya na may concealer. Doon ay tumambad sa akin ang tatlong kiss mark sa leeg ni Cheska. Pinagalitan ko si Cheska papadudot nang umamin siya na meron na siyang boyfriend at hindi niya yon sinasabi sa akin. Yun raw ang may gawa kung bakit meron siyang kiss mark sa leeg. Nahihiya raw siya sa akin kaya ayaw niya sanang malaman ko. Pero paano na lamang kung mabuntis siya? Wala akong magagawa kundi ang pauwiin siya sa amin. Ayaw ko naman na pauwiin siya ng ganon dahil ako ang mapapahiya sa nanay at sa tatay ko. Pinayuhan ko si Cheska at ang sabi ko ay walang problema kung magbo-boyfriend siya. Basta maging responsable siya lalo na sa pakikipagtalik. Gumamit naman daw sila ng proteksyon at isang beses lang yon at nangako siya na hindi na mauulit. Siguro ay naramdaman niya na natatakot ako na mabuntis siya nang wala sa tamang panahon. At bago nga kami matulog ni Ivan ay in-open up ko na sa kanya ang pagkakaroon ni Cheska ng boyfriend. Hayaan mo na akong magkaroon ng boyfriend. Hindi na bata ang kapatid mo. Talagang magbo-boyfriend yan kahit pigilan mo, ang sabi pa ni Ivan. Hindi yun ang point ko. May nangyari na sa kanila ng boyfriend niya. May kiss mark siya sa leeg. Pabulong ang sabi ko. Baka kasi marinig kami ni Cheska na pinag-uusapan namin siya. Gumagamit naman sila ng proteksyon, tugon naman ni Ivan. Eh paano mo nalaman na gumagamit sila? Wala akong sinasabi sa iyo na gumagamit sila ng ganon. Nagtataka kong tanong. Ang ibig kong sabihin ay baka gumagamit sila siguro ng proteksyon. Pagtatama niya sa nauna niyang sinabi. Bigla ko nagkaroon ng pagdududa sa sinabing yon ni Ivan Papadudut. Pero agad ko yung inalis sa utak ko dahil feeling ko ay napakadumi kong mag-isip. Isa pa ay sobrang imposible ang naisip ko. Hindi yon magagawa sa akin ng asawa ko at ng sarili kong kapatid. Ngunit sa mga sumunod na araw ay napansin ko ang panlalamig ni Ivan sa akin. Kung dati ay palagi siyang nangangalabit bago kami matulog, ngayon ay hindi na. Dati kahit alam niyang pagod ako ay inaaya niya pa rin ako na magsiping kami kahit ang ending ay tatanggi ako dahil sa pagod. Pero question ko ang sarili ko papadudot. Baka kaya parang wala na siyang gana sa akin ay dahil ako ang unang nawala ng gana sa kanya. Naisipan kong ibalik ang init ng aming pagsasama. Ginamit ko ang aking vacation leave para magbakasyon kami ni na Ivan kasama ang dalawang bata. Siyempre si Cheska para magkaroon kami ng oras ni Ivan na kaming dalawa lang kung merong magbabantay kina Ira at kay Jenny. Tatlong araw ang pinabook namin sa resort sa Anilao, Batangas. Masayang masaya si Cheska dahil isasama namin siya. First time niya kasi na magbakasyon simula nang dumating siya sa amin. Sa unang araw namin sa beach resort ay sobrang saya naming lahat. Halos lahat ng water activity ay sinubukan namin papadudod. Nag-enjoy rin ang dalawang bata sa paglalangoy sa pool habang binabantayan namin ni Cheska. Nang sumapit ang gabi ay nag-dinner kami ni Ivan ng kaming dalawa lang. Ipinaubaya ko muna ang dalawang bata kay Cheska. Uminom kami ng kaunti ni Ivan at nang medyo tinamaan ng alak ay nagkulong na kami sa aming kwarto at doon ay pinaramdam namin ang aming pagmamahal sa isa't isa. Inakala ko na ang bakasyon na yon ang magiging reason para muling bumalik ang init ng pag-ibig namin ni Ivan papadudot. Pero wala akong kamalay-malay na yun pala ang magiging mitsa para tuluyang masira ang lahat. Sa sobrang pagod ko sa ginawa namin ni Ivan ay nakatulog ako kaagad. Nanimpungatan ako ng madaling araw na wala si Ivan sa tabi ko. Inisip ko na baka nasa CR siya pero lumipas ang ilang minuto ay hindi pa rin siya bumabalik. Tsinek ko ang CR pero walang tao doon. Bigla akong kinabahan nang hindi ko alam ang kadahilanan. Lumabas ako ng kwarto para hanapin ang aking asawa. Si Cheska ang una kong naisip. Nagpatulong ako sa kanya. Ang mga sumunod na eksena ay parang isang pelikula, Papa Dudut. Pumunta ako sa room ni Cheska na katabi lang ng room namin ni Ivan. Kakatok sana ako pero parang may bumulong sa tenga ko na huwag akong kumatok. Kaya tahimik kong binuksan ang pinto at parang pinag-adya ng pagkakataon na hindi yon nakalak. Maliit lamang ang ginawa kong pagbubukas. Sumilip ako at nakita ko si Cheska kasama si Ivan sa ibabaw ng kama. Ang dalawa kong anak ay nakahiga sa sahig at may latag na makapal na blanket. Tulog na tulog ang dalawa at walang kamalay-malay sa ginagawang kababuyan ng tita at ng tatay nila. Sobra ako na shock sa mga nakita ko at para akong mawawala ng malay habang nahihirapan ako sa paghinga, Papa Dudut. Parang ako pang nahiya sa ginagawa nila kaya tahimik akong sinarado ang pinto. Hindi ako nagwala at hindi ako nagskandalo. Bumalik ako sa room namin ng tulala at wala sa sarili. Doon ako napaiyak, Papa Dudut. Hindi ko akalain na magagawa sa akin yon ng aking asawa. Tapos sa kapatid ko pa. Lalong-lalo na si Cheska. Hindi ko lubos maisip kung anong masamang demonyo ang sumapi sa katawan niya at nagawa niyang pumatol sa asawa ko. Trinaydor nila akong dalawa, Papa Dudut. Napakasakit dahil parehas ko silang mahal at iyak ako ng iyak. Tumigil lang ako nang marinig ko ang pagpasok ni Ivan at nagkunwari akong tulog. Nang tumabi siya sa akin ay nagawa pa niya akong yakapin matapos na may mangyari sa kanila ng kapatid ko. Doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi ng nanay ko tungkol kay Cheska. Hindi man magandang pakinggan dahil kapatid ko ang sinabihan ko pero malandi nga pala talaga si Cheska, Papa Dudut. Hindi sa siya lang ang sinisisi ko sa nangyayari pero alam niya na asawa ko si Ivan at kapatid ko siya. Sana'y naisip niya ang mararamdaman ko kapag ginawa niya yon. At eto namang si Ivan, kapatid ko pa talaga ang tinuhog. Iba yung lalim ng sugat na idinulot nito sa akin nilang dalawa. Para akong mababaliw at anumang sandali ay sasabog na. Kaya nang makauwi kami mula sa bakasyon ay nag-decide ako na hindi na pwedeng manatili pa si Cheska sa bahay. Kailangan ko na silang paghiwalayan ni Ivan bago pa mas lumalim kung ano ang meron sila. Cheska, magpahinga ka na. Mamaya ay mag-iimpake ka na ng gamit mo. Walang buhay kong sabi. Sinadya ko na naroon si Ivan para makita ko ang magiging reaksyon niya. Galing ako sa itaas at nilagay ko muna sa crib si Jenny habang si Ira ay tulog na sa kama. Ha? Eh bakit ate? Nagtataka ang tanong ni Cheska. Bukas ay iahatid na kita sa bus station. Uuwi ka na sa atin. Declare ako. Eh bakit mo pa uuwiin si Cheska? Sino lang magbabantay kina Ira at kay Jenny? Laking gulat na tanong naman ni Ivan. Oo nga ate, may pasok ka ata bukas hindi ba? Sabi naman ni Cheska. Mag-resign na ako. Hindi na ako magtatrabaho. May ipon naman tayo, Ivan eh. Magbibisnes na lang ako na pwedeng nakastay ako sa bahay. Mababantayan ko pa rin sina Ira. Tugon ko. Pero Han, okay ka na sa trabaho mo ngayon. Malapit ka ng maregular tapos eh bigla kang mag-resign. Ano bang nangyari at bigla na lang naisipan mo yan? Tanong naman ni Ivan. Gusto ko nang matutukan ng mga anak natin, saka ikaw. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa'yo dahil hindi na kita naaasikaso. Hindi na natin kailangan si Cheska. Doon na lang siya sa amin. Mas maganda na may kasama ang nanay at tatay namin sa probinsya. Giit ko. Han, alam ko na nabibigla ka lang. Hindi ko alam kung bakit bigla ka na lang nakapag-decide ng ganyan kaya pag-isipan mo ulit. Tapos eh, bigla mong paalisin kagad si Cheska? Huwag naman Han, kawawa ang kapatid mo. Malungkot ang mukha ni Ivan. Oo nga ate, tama si Kuya Ivan. Napalapit na po ako sa mga pamangkin ko eh. Mamimiss ko sila ng sobra kung aalis ako nang hindi ako handa. Maluhaluhang sabi pa ni Cheska. Mas lalo akong nasaktan, Papa Dudut, sa reaksyon nilang dalawa. Nararamdaman ko kasi na ayaw nilang magkahiwalay. Parang ako patuloy ang kontrabida sa love story nilang dalawa. Ipinagpilitan ni Ivan na hindi dapat umalis si Cheska at ganon din si Cheska. Ang paulit-ulit niyang dahilan ay mamimiss niya si Ira at si Jenny. Hanggang sa natuliro na ang utak ko. Naputol na ang PC ng aking pagtitimpi, papadudot, at sumabog na ako. Cheska, tumigil ka na nga sa paggamit mo sa pangalan ng mga anak ko. Alam kong hindi silang mamimiss mo kapag umalis ka, kundi ang asawa ko. At ikaw, Ivan, ang kapal ng mukha mo para patulan ng kapatid ko. Nakita ko kayo kagabi, ang bababoy nyo. Hindi man lang kayo kinilabutan na kasama ninyo ang anak ko sa kwarto habang ginagawa nyo yon, sigaw ko sa kanilang dalawa. At doon ay bumuhos na ang mga luha ko. Nagulat sila sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Gusto ko silang saktan pero kahit paano ay nagagawa ko pa yung pigilan na gawin. Ate, sorry na kayo kong sabi naman ni Cheska. Yan lang ang sasabihin mo pagkatapos ng lahat, Cheska. Sorry, ipinagtatanggol pa kita sa lahat na hindi ka malandi pero mukhang totoo nga ang sinasabi nila sa'yo. Cheska, ate mo ko. Sana man lang inisip mo yon bago ka nagpapatong sa asawa ko. Akala ko kakampi kita, pero ikaw pa yung trumaydor sa akin. Paano mo nagawa sa akin to? Ang sakit, Cheska. Ang sakit-sakit. Halos mabaliw na ako sa paglalabas ng sama ng loob ko noon, Papa Dudut. Magpapaliwanag ako, ate. Si Kuya kasi... Mga ngatwiran pa sana si Cheska pero pinutol ko na kaagad ang sasabihin niya. Hindi ko na kailangang marinig ang paliwanag ni Cheska o kahit ni Ivan. Wala rin akong pakialam kung gaano na nila ako katagal na niloloko dahil wala na yung magagawa para pagganin ang aking nararamdaman, Papa Dudut. Hindi na yon mahihilo mang sugat sa puso ko na iniwan nilang dalawa. Siguro nga ay natukso lang silang dalawa kaya nangyari ang lahat ng hindi dapat. Siguro nga ay nagkulang ako ng pagbibigay ng atensyon kay Ivan at si Cheska ang naroon sa oras na meron itong pangangailangan na hindi ko na ibibigay dahil pagod ako sa kakatrabaho. Kahit na sobrang sakit ng ginagawa nila sa akin ay naisipan ko pa rin sila ng dahilan kung bakit yon nangyayari. Kinabukasan ay umalis na nga si Cheska. Panayang hingi niya ng tawad sa akin nang nagpaalam na siya. Hindi ko pa kayang ibigay kaagad ang pagkapatawad sa kanya at ayokong ibigay yon ng hindi bukal sa aking puso. Pero sana'y matagpuan ko kaagad ang pagpapatawad dahil alam ko na ako rin ang mahihirapan kapag hindi ko yon natagpuan. Humingi pa ng pabor si Cheska sa akin bago siya umalis. Huwag ko raw sanang sabihin sa nanay at tatay namin ang nangyari pero sinabi ko na hindi ko maipapangako ang gusto niyang mangyari. Sa pagkakataon na yun ay wala akong balak pagtakpan ang kagagahan ng kapatid ko. Sa pagkawala ni Cheska sa bahay ay bumalik na ako sa dati kong ginagawa. Hands on ako sa pag-aalaga sa dalawa kong anak habang malamig pa rin ang pakikitungo ko kay Ivan. Nakikita ko naman ang effort niya para manumbalik ang tiwala ko sa kanya pero totoo nga yata ang kasabihan na ang tiwala ay parang baso na kapag nabasag na, Papa Dudut, ay imposible nang mabuo pa. Happy Mansarihan ang bati sa akin ni Ivan nang umuwi siya sa bahay mula sa trabaho. Nagulat ako nang bigyan niya ako ng isang gold necklace na merong infinity pendant. Happy Mansarihan. Pasensya na, nakalimutan ko pagsisinungalin ko. Ang totoo kasi alam ko na mansari namin pero gusto ko lang siyang saktan kahit sa maliit na paraan. Han, gusto ko ulit humingi ng sorry sa'yo. Kahit araw-araw kong humingi ng tawad sa'yo ay gagawin ko yun. Hindi ako titigil hanggang sa mapatawad mo na ako. Pinapangako ko sa'yo na hindi ko na yun uulitin. Ang tanga-tanga ko para saktan ka. Alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ako mapapagod na hintayin niyong araw na handa ka nang magsimula ulit tayo. Mahal na mahal kita, Han. Madamdaming pahayag ni Ivan sa akin. Nararamdaman ko naman ang sincerity ni Ivan, Papa Dudut. Kaya lang ay ang hirap po talaga na magpatawad, pero sinusubukan ko naman. Ayoko kasing lumaki ang mga anak ko na hindi kami okay ng tatay nila. Gusto ko na isang masaya at buong pamilya kami. Kaya nang gabing yon ng aming monastery ay sinubukan kong muling sumiping kay Ivan. Nagulat pa nga siya nang tabihan ko siya sa kama. Simula kasi nang mangyari ang nangyari sa kanila ng kapatid ko ay sa kabilang kwarto na ako natutulog. Sinubukan ko ulit pero habang hinahalikan ako ni Ivan ay biglang nagpa-flash sa utak ko ang nakita ko noon. Yung nakapatong si Ivan kay Cheska at para bang aliw na aliw siya. Pinahinto ko si Ivan sa ginagawa niya at umiyak ako ng umiyak. Halos hindi na ako makahinga ng maayos sa sobrang pag-iyak noon. Hindi ko pa pala kaya papadudot. Sariwang sariwa pa rin ng sugat. Ngayon po ay plain housewife pa rin ako pero hindi ako nagsisisi na iniwanan ko ang aking trabaho. Walang kasing sara para sa isang ina na nasusubaybayan mo ang mga anak mong lumalaki. Pero hindi ko naman minamaliit ang mga working moms, Papa Dudut. Saludo ako sa kanila at alam ko na hindi rin biro ang mga kagay nilang ina dahil napunta na rin ako sa ganong sitwasyon. Ang aking kapatid na si Cheska ay nasa probinsya pa rin. Meron na po siyang boyfriend at ngayon ay 5 buwan na siyang buntis. Tungkol naman kay Ivan, kahit papaano ay bumabalik na kami sa dati. Kaya lang ang problema ko ay naging selosa at palaging nagdududa simula nang lokohin nila ako ng kapatid ko. Hindi na talaga bumalik ang dati kong tiwala sa aking asawa. Kahit malit na bagay ay pinagdududahan ko kay Ivan, Papa Dudut. Kagaya ng kapag matagal siyang mag-reply sa text or chat. O kaya ay kapag late na siyang nakakauwi. Nasa akin pa rin ang takot na baka isang araw ay malaman ko ulit na may iba siyang babae. Minsan pa nga ay yon ang pinagsisimula ng aming pag-aaway. Ang palagi kong pagdududa, Papa Dudut. Sana po ay mabigyan ako ng payo ng mga listeners ninyo at kahit kayo na rin po. Tama po ba na magstay ako kay Ivan kung wala na akong tiwala sa kanya? Pero kapag iniisip ko yon ay naaawa ako sa 2 kong anak. Sila ang magiging kawawa kapag hiniwalayan ko ang kanilang tatay. Hanggang ngayon po kasi iniisip ko pa rin na kahit papaano ay meron akong kasalanan sa mga nangyari. Dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Isa pong malaking karangalan sa akin na mapabilang ang aking storya sa inyong programa. Maraming maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Jeneline. Sadyang may mga masasakit na bagay na mahirap kalimutan lalo na kung ang dahilan yon ay mga taong malapit sa ating puso. Para sa iyo, Jeneline, sana ay mahanap mo ang pagpapatawad sa iyong puso. Una, patawarin mo ang sarili mo dahil in the first place ay wala ka namang kasalanan. Ginawa mo lang ang sa tingin mo ay makakabuti sa iyong pamilya kaya ka nagpakasubsob sa trabaho at nawala ng oras sa iyong asawa. Kapag napatawad mo na ang sarili mo ay doon susunod ang pagpapatawad mo sa mga taong nakapanakit sa iyo. Mahirap din ang manatili sa isang relasyon kapag nawala na ang tiwala ngunit kung kaya mo pang kumapit ay kumapit ka. At kung sa tingin mo ay ginawa mo ng lahat para maibalik ang tiwalang nawala pero wala pa rin nangyayari ay saka mo pag-isipan ng maraming beses ang iyong pagbitaw. Magpakatatag ka, Jeneline, para sa iyong mga anak. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. stories.